Vi hørte Marvel Jensen som søkte på jobb i Dagsnytt. Og Knut, det noen andre søker til noen av de andre jobbene? Ja, du, jeg vet ikke, jeg skal se etter det. Jeg vet ikke, jeg skal se på gangen her. Ok, karer. Dere med tidssignalet stiller til venstre. Dere med pausesignalet stiller til høyre. Og du bakerst der med opptatt signalet. Hva gjør du her? Du skal i televerk, ikke sant? Og dermed står det bare igjen å minne om at det bedre sent enn alvor neste onsdag til samme tid.